Diedo. Di Franco. Depuis biso otimbo kato komia na poto na moni nzoto na biso komi kolongo no bo pe tompe bon koko no. Dika moni ni angoyo ko? Ah, kako nemburo tozo mena kata nyo so di? Di nabino edwa, muko musu diala tinga na erka trene toke na nganda fenyon di. Tokuti ba fiancé. Diala lobi na ngabi, komande na 12 kronamburo kuna. Nabina fenyo fenyo pesinga 12 kronamburo nabino oyaki malili. Oh, yanga mwana ngando? Li kambote na meki konambu na ver peyo ya konambu na tina li bumbu noki mesai grrr noki mposua li bumbu esali pe pe pe matame komo sa ika ika ika ika yo suwa li kamunino konambu kaka yalu azobo ma viso au kangaye masanga basi bako kufela kana mutili konambu rogo masanga ngai na kufela kana ndako e Masanga mi bali bako linga kana kongo yao Kona mburogo Masanga franco ako mela kana ndakoe Kona mburogo Masanga edo ako mela kana inzoe Kona mburogo Masanga viki ako mela kana itandao Kona mburogo Masanga verkisa komela kana mpoto bandeko Kona mburogo Masanga dialo akankufela kana mokilio Kona mburogo Jean-Jean Bandeko omelaka masanga ninyo.